ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن. یہ اللہ تعالیٰ ہے جو ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے اور ماضی، حال اور مستقبل تمام چیزوں کی خبر اور علم یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ ایک انسان لوگوں کے قلوب میں، لوگوں کی نیتوں میں، لوگوں کے ارادوں میں کیا چیز ہے اس کو معلوم کریں. اسی طرح سے ایک انسان زندگی کے معاملات میں بھی جو چیز اس کے سامنے ہوتی ہے اسی کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن اس واقعے کے پیچھے کیا ہے، اس جملے کے پیچھے کیا ہے، یا معاملات کی ظاہری شکل میں چھپا ہوا معنی کیا ہے، یہ ایک انسان معلوم نہیں کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک انسان اپنے گمان کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے. کبھی گمان کی بنیاد پر فیصلہ اچھا نکل آتا ہے، کبھی گمان کی بنیاد پر کیا ہوا فیصلہ غلط نکل آتا ہے. انسان کا نہ جاننا اور نہ جاننے کے بعد فیصلہ کرنا کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی بہت ہی خطرناک اس کی زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے. تو گمان کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ گمان رکھنا چاہیے نہیں؟ گمان کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے یا نہیں؟ گمان کی بنیاد پر آدمی دین کے معاملات میں فیصلے کرے یا نہیں، ذاتی زندگی میں فیصلے کرے یا نہیں؟ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جو تفصیل طلب ہے، لیکن چونکہ انسان کا قلب سوچتا ہے اور فیصلے کرتا ہے اور روزانہ یہ چیز ہمارے ساتھ پیش آتی ہے، تو اس موضوع سے متعلق علم ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. اگرچہ یہ ٹاپک، یہ موضوع ایک علمی موضوع ہے، لیکن ایسا موضوع نہیں ہے جس سے ہمارے ایمان، ہمارے کردار، ہماری زندگی کا تعلق نہ ہو. ایسا موضوع نہیں ہے، بلکہ روزانہ ہمارا سابقہ اس چیز سے پیش آتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو قرآن کریم میں اظن کہا گیا ہے، گمان کہا گیا ہے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے گمان کے سلسلے میں کیا احکام ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو میں نے پڑھی اور اس سے متعلق جتنے اور دلائل ہیں، ان میں گمان سے متعلق کیا اس کی اقسام ہیں اور کیا اس کے احکام ہیں، کتنی قسمیں ہیں گمان کی، اور گمان سے متعلق قرآن و سنت میں کتنے احکام ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا: یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو جگہ پر کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو. گمان کی بہت ساری قسمیں ہیں اور کئی گمان انسان کرتا ہے، اکثر اس میں سے غلط ہوتے ہیں. اکثر کا تعلق شریعت کے معاملات میں بھی غلط ہوتا ہے، ایسے فیصلے سے ہوتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، اور کسی انسان کے بارے میں فیصلے سے ہوتا ہے جو کہ غلط ہوتا ہے. تو اکثر گمان غلط نکل آتا ہے، جیسا کہ آگے حدیث میں بھی آئے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان اثم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ گمان بھی گناہ کی قسموں میں سے قسم ہے. ایک انسان کو گمان کی بنیاد پر، جو کہ صرف دل کا عمل ہے، اس ایک دل کے عمل پر بھی ایک آدمی اللہ کے نزدیک گناہگار ہو سکتا ہے. کوئی آدمی کہے میں زبان سے تو کچھ کہا نہیں، میں نے کچھ کیا نہیں، لیکن قلب میں، اس کے دل میں ایک بات ہے، اس ایک بات کی بنیاد پر بھی اللہ کے نزدیک وہ گناہگار ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ ہر گمان گناہ نہیں ہوتا ہے، ہر گمان گناہ نہیں ہوتا ہے. قرآن کی آیت ہے، کیا فرمایا اللہ؟ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ بعض گمان گناہ نہیں بھی ہوتے ہیں. تو اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم دیکھیں کہ وہ کون سا گمان ہے جو گناہ ہے، تاکہ ہم اس سے بچیں، اور وہ کون سا گمان ہے جو گناہ نہیں ہے، بلکہ وہ نیکی بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ گناہ نہیں ہے تو یا تو وہ نہ نیکی نہ گناہ، بلکہ مباح ہے، جائز ہے، چلتا ہے، یا وہ نیکی بھی ہو سکتا ہے. تو گمان کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی قسم جائز ہے، کون سی قسم واجب ہے، کون سی قسم مستحب ہے، کون سی قسم حرام ہے، یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیسا گمان رکھنا چاہیے، کیسا نہیں رکھنا چاہیے. تو اس تعلق سے آئیے آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گمان کی کتنی قسمیں ہیں، جس کو عربی زبان میں ظن کہا جاتا ہے، گمان. لیکن ظن ہے کیا؟ تو اس آیت میں جو اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس طرح کی دوسری آیات میں بھی ہے جو آگے آئیں گی، اور احادیث میں بھی لفظ آیا ہے، تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں فیروز آبادی کہتے ہیں، جو لغت ہے عربی زبان کی، القاموس المحیط، القاموس المحیط، اس میں کہتے ہیں الظن التردد الراجح بین طرفی الاعتقاد الغیر الجازم، کہ ایک آدمی کے دل میں ایک یقین ہو، اعتقاد ہو، وہ مانتا ہو، لیکن وہ ماننا اس کا پکا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، دونوں کا امکان موجود ہے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی پاسبلٹی ہے. اور آدمی دو میں سے ایک ہی ہوگا، اتنا پکا ہے اس کے پاس، لیکن کون سا پکا نہیں ہے. لیکن زیادہ کر کے یہ لگتا ہے، تو اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ گمان. اس کی ایک مثال دیکھیے، آسمان میں بادل ہیں، اور بادل کالے بادل ہیں. اب آسمان میں آدمی نے دیکھا، اور تھوڑا سا ٹھنڈک بھی ماحول میں پیدا ہو گئی، اب آدمی کیا کہے گا؟ ایسا لگتا ہے بارش ہوگی. یہ گمان ہے، کبھی بارش نہیں بھی ہوتی ہے، دل میں یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن زیادہ کر کے لگتا ہے ہوگی، زیادہ کر کے لگتا ہے ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گمان کہتے ہیں. کہ ایک آدمی کے سامنے دو چیزیں ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز کا زیادہ ہونا دل کہتا ہے، کہ بارش ہونے کے بارے میں دل کہہ رہا زیادہ کر کے ہوگی بارش، تو پھر اس گمان کو کہ بارش ہوگی، اس احساس کو، دل کے اس ہلکے پھلکے یقین کو، جو زیادہ آدمی کو ادھر دھکیل رہا ہے، ایک طرف لے جا رہا ہے، دوسری طرف نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گمان کہتے ہیں. اس کو گمان کہتے ہیں. اور اگر دو میں سے ایک بھی لگتا نہیں ہے, یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک. کہ دو میں سے ایک پر بھی دل اطمینان نہیں ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک کہتے ہیں. تو جس میں ترجیح دی جا سکتی ہے اور اطمینان کا پہلو غالب ہے اگر ایک طرف, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو گمان کہا جاتا ہے. تو گمان کی تعریف آپ کو سمجھ میں آئے. مثلا ایک آدمی ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اب آپ سوچتے ہیں شاید یہ چور تو نہیں, اور دیکھتے دیکھتے اس نے آپ کے کپڑے اوپر سے نیچے دیکھے اور آپ کی جیب کی طرف بھی دیکھا, آپ نے پرس نکالا تو تھوڑا اور اڑ گیا, گردن اس نے اونچی کر لی اور تھوڑا الرٹ ہو گیا اور غور سے دیکھنے لگا کیا ہے. تو آدمی کو گمان دل میں کیا گزرتا ہے؟ شاید اس کو میرے سے زیادہ میرے پرس سے مطلب ہے, کہیں چور تو نہیں ہے. یا کوئی آدمی, آپ ڈر رہے ہوں کہ فلاں آدمی میرا دشمن ہے اور اگر وہ جیب میں ہاتھ ڈالے تو ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں کہ شاید کچھ نکال رہا ہو, چھری چکو کچھ بھی نکال رہا ہے, کچھ کر سکتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے کسی قرینے کی وجہ سے ایک احتمال اس کو آدمی ترجیح دے, اس کی طرف دل زیادہ جھکتا ہو, لیکن اس کی دلیل ہے نہیں ہے, بس دل کہہ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو گمان کہتے ہیں. ایسا گمان اچھا بھی ہوتا ہے, ایسا گمان برا بھی ہو سکتا ہے. گمان کی تعریف سمجھ میں آ گئی, اس کو گمان کہتے ہیں عربی. ہم کو تعریف بھی معلوم ہے, گمان بولتے کس کو ہیں. تو جب دو چیزیں ممکن ہوں اور دونوں پر یقین ہو, لیکن ہلکا یقین ہو, یقین دلیل والا نہیں ہو, لیکن اگر ایک طرف دل زیادہ جھکتا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ گمان کہیں گے. قرآن کریم میں گمان یقین کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے, یقین کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الحاقہ آیت نمبر 19 سے 21 تک فرمایا, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, تو وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ هَا اُمْقْرَأُوا كِتَابِيَهْ, تو کہے گا آؤ دیکھو میری کتاب, پڑھو میری کتاب, کہ یعنی وہ کہے گا دیکھو کتنی اچھی کتاب ہے میری, نام اعمال اس میں میری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں, کامیاب ہو گیا, دائیں ہاتھ میں مل گیا. کہے گا دیکھو میرا نام عمل کتنا اچھا ہے, پڑھو اس کو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, میرا گمان تھا کہ حساب ہونے والا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, کہ میرا گمان تھا کہ حساب ہونے والا ہے. فہو فی عیشت راضیہ, اور وہ ایک ایسی زندگی میں ہوگا, ایسی زندگی اس کو نصیب ہوگی جس سے وہ راضی ہو جائے گا, اللہ کی رضا اس کو نصیب ہوگی, اس کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ وہ اس میں کسی نعمت کے سلسلے میں ناراض نہیں ہوگا کہ کیا مل گیا, یہ ہر چیز اعلیٰ ہوگی. یہاں پر عجیب بات یہ ہے کہ میرا گمان تھا حساب ہوگا, نہیں بھی ہونے والا تھا کیا؟ دو میں سے ایک نہیں, حساب تو ہونا یقینی تھا, قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے, مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک, یہ تو سب کا حساب ہونے والا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, تو یہاں پر جو ظننت کا لفظ آیا ہے کہ میرا گمان تھا, تو عربی زبان میں بعض اوقات گمان ہونا یقین ہونا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قوله انی ظننت انی ملاق حسابیہ یقول ایقنت, مجھ کو یقین تھا کہ حساب ہونے والا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, اور وہ اس آیت کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں میرا گمان تھا کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں بھی ہو سکتا تھا ایسا لگتا تھا مجھ کو, بلکہ مجھ کو یقین تھا کہ حساب ہونے والا ہے, مجھ کو یقین تھا حساب ہونے والا ہے. لیکن چونکہ یہ چیز صرف خبر پر مبنی ہے, بس نبی نے بتایا اور ہم کو ماننا ہے, تو یہ ایسا ماننا ہے جو دیکھ کر عیاناً ماننا نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی ہے مثال کے طور پر, وہ کسی چیز کو دیکھ کے ہاں ہے پکا ہے, میں دیکھا ہوں اپنی آنکھ سے, تو یہ کیا ہے؟ عین الیقین ہے. ایک آدمی مطلب بالکل اس میں شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، ڈھکا چھپا معاملہ نہیں ہے، بالکل کھل کے معاملہ سامنے ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، سورج آسمان میں ہے، لیکن کیا آخرت کا معاملہ ایسا ہے؟ کیا حساب اور جزا کا معاملہ ایسا ہے؟ نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے قیامت کا دن نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے جنت جہنم نہیں دیکھی، اپنی آنکھوں سے کچھ بھی معاملہ دیکھا نہیں ہے، اس کا صرف امکان ہے. انسان کی فطرت کہتی ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے. دنیا کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ایک دن آنا چاہیے جس میں بدلہ ملے انسان کو اس کے اعمال کا. اور پھر نبی نے خبر دے دی، اور کئیوں نے تو نبی کو بھی دیکھا نہیں، نبی کو بھی نہیں دیکھا، بس نبی کی بات پہنچی ہے. تو آخرت پر یقین جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آنکھ سے آخرت کو دیکھا اور مان رہا، بس انسان کی فطرت اندر سے پکار رہی ہے، اور نبی نے بتا دیا، اللہ نے بتا دیا، تو اس وجہ سے اس کو مان رہا ہے. تو گویا کہ ایک اعتبار سے اس میں گمان کا پہلو ہے، لیکن اس گمان کے پہلو میں پختگی اور یقین کی قوت کا پیدا ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی خبر اس میں ہو، تو کہ اللہ نے بتا دیا، رسول نے بتا دیا، تو اگر چاہے گمان تھا لیکن واقعی کیا ہے، ان کی خبر کی وجہ سے وہ یقین بن گیا ہے. کہ اگرچہ وہ فطرت کی کا تقاضا تھا ایسا ہونا چاہیے، زیادہ کر کے انصاف ہی ہوگا، کیونکہ باقی ساری چیزوں میں انصاف دکھائی دیتا ہے، زمین و آسمان کے نظام میں عدل ہے، تو پھر انسان کی زندگی کے معاملات میں عدل کیوں نہیں؟ تو تقاضا کرتا ہے انسان کی فطرت، اس کا قلب اس سے تقاضا کرتا ہے کہ ہونا چاہیے ایسا بھی. تو اس اعتبار سے اس کو جو ہے ظن کا لفظ استعمال کیا گیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ جن کا گمان ہے وہ اپنے رب سے ملنے والے، یعنی یقین ہے ان کو کہ اپنے رب سے وہ ملنے والے ہیں. تو بہرحال قرآن کریم میں جہاں اکثر مقامات پر آخرت کا معاملہ ذکر ہوا ہے، اللہ سے ملاقات کا معاملہ ذکر ہوا ہے، حساب کا معاملہ ذکر ہوا ہے، وہاں پر یہ لفظ ظن آیا ہے، لیکن وہ گمان کے اس میں نہیں ہے. وہ کس معنی میں ہے؟ وہ یقین کے معنی میں. یہی بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عربی کے ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، وہی بتا رہے ہیں. تو بعض جگہ پر ظن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. ظن کی تین قسمیں ہیں، ایک شرعی احکام کے سلسلے میں گمان، شرعی احکام کے سلسلے میں گمان، دوسرا اللہ کے سلسلے میں گمان، تیسرا لوگوں کے سلسلے میں گمان. شریعت کے معاملات میں گمان کی بنیاد پر فیصلے کرنا، دو اللہ کے بارے میں گمان رکھنا، تین لوگوں کے بارے میں گمان رکھنا. آئیے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اس بارے میں کیا شریعت ہم کو بتاتی ہے. جہاں تک کہ شریعت کے معاملات ہیں، احکام ہیں، اس میں گمان، اس میں بھی دو باتیں ہیں. ایک شرعاً گمان حلال ہے، مباح ہے، اور ایک حرام ہے. اگر کوئی قرینہ ہو جس سے کسی کی عزت مجروح نہیں ہوتی ہو، یا کوئی شرعی حکم استنباط نہیں ہوتا ہو بغیر کسی دلیل کے، تو ایسا گمان جائز ہے، ایسا گمان جائز ہے. مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا بارش کے بارے میں، کہ کوئی آدمی آسمان میں دیکھ کر بادلوں کی موجودگی کی وجہ سے اگر یہ کہتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ بارش ہوگی، تو کیا اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی؟ ایسا کیسا بولا تو، یا اس پر آسمان سے عذاب نازل ہوگا؟ نہیں. اس سے کوئی بھی شریعت کے احکام میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں. کسی کی عزت خراب ہوتی ہے؟ نہیں. تو ایسی بات جو آدمی کو کسی قرینے کی وجہ سے محسوس ہو، شاید ایسا ہو، اور جس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہو، ایسا کوئی پہلو اس میں نہیں ہو، تو ایسا گمان جائز ہے، ایسا گمان منع نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ. اس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں جبریل اتنا زیادہ بار بار مجھ کو پڑوسی کے بارے میں تاکید کرتے رہے، اس کے حق اس کے حق اس کے حق کے بارے میں اتنا تلقین کرتے رہے، اتنی وصیت کرتے رہے کہ مجھ کو گمان ہونے لگا شاید اس کو میرا وارث ہی بنا دیں گے، مجھ کو گمان ہونے لگا کہ پڑوسی بھی میرا وارث بن سکتا ہے، کیونکہ اتنی وصیت پڑوسی کے بارے میں میرے لیے کرنے لگے کہ گویا کہ پڑوسی بھی خاندان والوں میں سے ہے، گویا کہ مرنے کے بعد وفات کے بعد پڑوسی بھی ایک آدمی کی وراثت میں حقدار ہو جاتا ہے۔ تو مجھ کو بار بار جبریل اتنی وصیت کرنے لگے پڑوسی کے بارے میں کہ مجھ کو کیا گمان ہونے لگا کہ شاید شاید اس کو میرا وارث بنا دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ تاکید کی وجہ سے، بار بار اس کا حق سمجھانے کی وجہ سے آپ کو ایسا لگنے لگا شاید یہ مجھ کو کیا کریں گے، پڑوسی کو میرا وارث بنا دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ گمان ہے، یہ گمان منع نہیں ہے کہ کوئی قرینہ ایسا ہو جس کی بنیاد پر کوئی آدمی اس کو ایسا لگنے لگے شاید ایسا ہونے والا ہے، شاید ایسا ہونے والا ہے۔ جیسے بچے ہیں، کلاس روم میں ٹیچر آتا ہے اور کہتا ہے سب اپنے بیگ باندھ لو، تو بچے سب خوش ہو جاتے ہیں، شاید گراؤنڈ پہ کھیلنے کے لیے لے جانے والے ہیں یا آج جلدی چھٹی ہونے والی ہے۔ تو کیا ہے؟ بیگ بند کرو کا مطلب کیا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیگ بند کرو اور پیپر ہے آج، بیگ سب ادھر رکھو، آج سرپرائز ٹیسٹ ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بعض اوقات کسی قرینے کی وجہ سے ایک چیز دل میں پیدا ہونے لگتی ہے، یہ منع نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، وہ اپنے ماحول میں کوئی چیز آدمی دیکھتا ہے جس کی وجہ سے آدمی ایسا اس کے دل میں لگنے لگتا ہے شاید ایسا ہونے والا ہے۔ جیسے آپ راستے سے جا رہے ہیں اور ساری سڑکیں سنسان اور پولیس کھڑی ہوئی، گاڑیاں کھڑی ہوئی سب ایسی، اور لوگ کنارے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی آدمی کیا بولے گا؟ شاید کوئی منتری یہاں سے جانے والا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو کسی نے فون کر کے نہیں بتایا، کہیں لکھا ہوا نہیں منتری منتری کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو گمان ہو رہا ہے شاید ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ گمان نہ حرام ہے نہ اس میں کوئی ثواب ہے، کوئی ثواب ہے؟ کوئی ثواب نہیں، یہ بس انسان کے دل میں اٹھنے والی کیفیات ہیں جس پہ نہ پکڑ ہے نہ ثواب ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جائز گمان کی مثالیں میں دے رہا ہوں، دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فإذا انا بقصر من ذهب، تو میں ایک ایسے محل کے پاس پہنچا جو سونے کا بنا ہوا تھا، سونے کا بنا ہوا تھا، فقلت لمن هذا القصر، میں نے پوچھا یہ جو محل ہے کس کا ہے؟ قالوا لشاب من قریش، مجھ سے کہا گیا قریش کے ایک نوجوان کا ہے، قریش کے ایک شخص کا ہے، ایک قریشی صاحب کا یہ ہے، فظننت انی انہ، میرے دل میں گمان پیدا ہوا شاید یہ میرا ہی ہے، اتنا اچھا، نبی کا مرتبہ کتنا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور اتنا اعلیٰ جس کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی خوش ہو، کتنا اچھا ہے، اور آپ پوچھے کہ کس کا ہے یہ؟ آپ کو بتایا گیا ایک شخص کا ہے، ایک نوجوان کا ہے، قریشی کا، قریش کے قبیلے والا ہے، تو آپ کے دل میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے لگا اتنا خوبصورت تو میرے بھی ہوگا، تو آپ کہتے ہیں کہ فظننت انی انا ہو، میرے دل میں گمان گزرا کہ شاید وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، فقلت ومن ہو، میں نے پوچھا کون ہے وہ، مطلب اگزیکٹلی کون ہے، یہ تو گول بات ہوگی، مطلب کلیئر بات نہیں ہے، نام نہیں آ رہا اس میں کہ کون ہے وہ جس کے لیے، جس کا ہے یہ، قالوا عمر بن الخطاب، مجھ سے کہا گیا کس کا ہے یہ، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فلولا ما علمت من غیرتک لدخلته، آپ نے فرمایا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر مجھ کو تمہاری غیرت کا احساس نہیں ہوتا، تمہاری غیرت کا احساس نہیں ہوتا تو میں ضرور اس میں جا کے دیکھتا اس میں کیا ہے، آدمی نہیں جاتا نا، میرے پرائیویسی میں کوئی نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہاری غیرت کا احساس مجھ کو نہیں ہوتا تو میں جا کے دیکھ کے آتا اس میں کیا کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول میں آپ سے غیرت کروں گا، یعنی آپ میرے گھر میں اور میں کو پوچھوں گا کیوں آیا میرے گھر میں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر اس کو امام ترمذی اور اسی طرح سے بخاری مسلم وغیرہ نے سب نے روایت کیا، مختلف صحابہ سے روایت آئی ہے. تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ جب آپ سے کہا گیا کہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ کس کا ہے؟ یہ آپ کا ہے. لیکن کیا آپ کا تھا؟ یہ کس کا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا. تو دل میں ایسا کوئی خیال آ سکتا ہے کسی قرینے کی وجہ سے، قرینہ تھوڑا سا دھکا ادھر آیا، تھوڑا سا سپورٹ ملنے سے ایک بات زیادہ لگ رہی، ایسا نہیں ایسا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گمان. یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا؟ جب آپ کو سب معلوم تھا تو پوچھنے کی ضرورت کیا؟ اور آپ نعوذ باللہ کیا جھوٹ بولیں گے؟ میرے دل میں گمان آیا کہ شاید میرا ہو، جبکہ آپ کو معلوم ہے کس کا ہے؟ حضرت عمر کا ہے. کیا آپ کو معلوم تھا حضرت عمر کا ہے؟ تو یہ نہیں معلوم تھا آپ کو، آپ نے گمان کیا. آپ کہہ رہے ہیں میرے دل میں گمان ہے شاید میرا ہو، تو نعوذ باللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں، آپ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا. تو یہ گمان ہے اور یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی قرین آدمی کے دل میں پیدا ہو جس کی وجہ سے ایک پہلو کو آدمی ترجیح دے. اسی طرح سے کبھی شرع احکام میں بھی جہاں یقین نہ ہو وہاں گمان پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دلیل کے سلسلے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اپنے ماحول کے سلسلے میں ہوتا ہے جہاں شریعت نے ایک انسان کو ماحول کے تابع کیا ہے. کیسا؟ مثال دیکھیے، عامر ابن ربیعہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فی لیلۃ مظلمہ، ہم ایک سفر میں اندھیری رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. فلم ندری این القبلہ، ہم کو معلوم ہی نہیں پڑ رہا تھا قبلہ کہاں ہے، ہم کو قبلے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہاں قبلہ ہے. کیوں؟ رات کیسی تھی؟ اندھیری رات تھی، آسمان میں ستارے بھی نہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا قبلہ کدھر ہے. فصلی کل رجل منا علی حیالہ، ہم میں سے ہر شخص نے جہاں اس کا گمان تھا، جہاں اس کو لگتا تھا کہ قبلہ یہاں ہے، اس نے اپنے گمان کے مطابق نماز پڑھ لی. جہاں اس کو لگتا تھا کہ یہاں قبلہ ہے، اس نے اپنے گمان کے مطابق نماز پڑھ لی. فلما اصبحنا ذکرنا ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو ہم نے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی. فنزل فأینما تولوا فثم وجه اللہ، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تم جہاں کہیں رخ کرو مڑو وہیں اللہ کا چہرہ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تم نے اگر غیر قبلہ کی طرف پڑھی ہوگی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، یا تم اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. تم جہاں رخ کرو وہاں اللہ کا چہرہ ہے. تو اس کے امام الترمذی نے روایت کیا، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، حسن درجے کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ اگر آدمی کے پاس مشاہدے کے اعتبار سے شرعاً جس چیز کی حاجت ہے اگر وہ نہ ہو تو اس کو گمان کی بنیاد پر عمل کرنا جائز ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ مثلاً ایک آدمی کے پاس گھڑی نہیں ہے اور اس آدمی کے پاس وقت جاننے کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے اور اس کو روزہ شروع کرنا ہے، جہاں اس کا دل اس کو لگے گا کہ نہیں ایسے لگ رہا ہے صبح اب وقت ختم ہو گیا، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے. یعنی اس کو کس کے تابع کرنا ہے معاملے کو؟ اپنے قلب کے، کیونکہ کوئی اور ذریعہ اس کے پاس وقت معلوم کرنے کا ہے نہیں ہے. اسی طرح سے یہاں بھی اس کے لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا قبلہ معلوم کرنے کا اور قبلہ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو سب نے اپنے دل کے گمان کی بنیاد پر قبلہ طے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو کہا تمہاری نماز نہیں ہوئی، آپ نے نہیں کہا، اللہ نے نازل کیا کہ تم نے ایسے کیسے کیا، نہیں. تو ایسی صورت میں جبکہ کوئی اور سہارا نہیں ہو قبلہ معلوم کرنے کا، شرعی حکم ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جو آدمی اس کو لگتا ہے کہ یہاں قبلہ ہوگا وہاں وہ نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگرچہ شرعی حکم ہے قبلہ معلوم کرنا، لیکن شرعی احکام کے سلسلے میں کہ کون سے عمل کی کیا دلیل ہے، کون سا چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، عبادت کا طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، ان معاملات میں ایک آدمی گمان کی بنیاد پر عمل کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے. کوئی آدمی کہے دیکھو میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں، میرا گمان ہی حلال ہوگا، چلتا ہے؟ بولے کیونکہ درس میں میں سنا، اگر کوئی ذریعہ نہیں ہو، غریب آدمی ہوں بھائی، کہاں سے کتابیں لاؤں گا میں، تو میرے پاس کوئی ذریعہ تو ہے نہیں. اب میرے پاس ایک ہی ذریعہ بچ گیا، وہ کیا؟ خوب سوچو، خوب سوچو، خوب سوچو، پروسیس کرو اور جواب دو. تو اللہ غفور الرحیم ہے، تو نماز نہیں بھی پڑھے تو اللہ معاف کر سکتا ہے. تو اللہ سے اس طرح سے کوئی بھی آدمی اپنی گمان پر حلال و حرام کے فتوے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. یہ اس صورت میں ہے جہاں جائز جو بتایا گیا. قبلہ اس کو باہر دیکھنا ہے، قرآن و سنت میں ڈھونڈنا ہے قبلہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات یاد رکھیں، قبلہ کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ قرآن و سنت میں. دیکھو قبلہ کدھر ہے، قرآن پڑھ رہا، کھول رہا، یا حدیث کی کتاب کھول کے دیکھ رہا؟ نہیں، قبلہ اپنے اطراف ڈھونڈتے ہیں آنکھ سے. تو ایسے مسائل میں چلتا ہے، لیکن ایسے مسائل میں جس کو قرآن و سنت میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کو گمان کی بنیاد پر بول سکتے ہیں؟ نہیں. دونوں میں فرق یاد رکھیں. اب انہیں وہ بھی تو شریعت، یہ بھی شریعت، وہاں گمان سے بول سکتے ہیں، یہاں کیوں نہیں؟ تو آپ سوچئے، ڈھونڈنا کہاں پڑتا ہے؟ آس پاس، اوپر نیچے، ادھر ادھر، دائیں بائیں، تو وہاں چل جاتا، نہیں ملا کچھ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن جس کو قرآن و سنت میں ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس میں اپنے دل سے بول سکتے ہیں؟ نہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا ہے. گمان ایک انسان کو حق سے مستغنی نہیں کر سکتا ہے، اور حق کی موجودگی میں گمان فائدہ نہیں دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ چلتے چلتے آ رہے، اور آپ کے دل میں تھا معلوم نہیں آج درس ہے کہ نہیں، ایس ایم ایس نہیں آیا، شاید ہوگا، نہیں بھی ہوگا. آپ چلتے چلتے چلتے چلتے آئے، تب تک کیا ہے؟ گمان ہے آپ کے پاس. اور غالب گمان کیا ہے؟ کہ آج کوئی میسج نہیں آیا، اس کا مطلب آج درس شاید نہیں ہو، کیونکہ ریگولر آتا. اب وہ پروسیسنگ میں کچھ گڑبڑ ہو گیا، نہیں آیا، سب کو آیا، اس کو نہیں آیا. اب مسجد میں آیا، دیکھا سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے درس چل رہا ہے، اور پھر کہے شاید آج درس نہیں ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں درس ہو رہا ہے، لیکن پچھلا جو گمان تھا مسجد میں آنے تک، اب کیا اس گمان پر عمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کیونکہ حقیقی بات، واقعی بات، سچائی سامنے. سچائی کیا ہے؟ سامنے. تو ایک آدمی اب بول سکتا ہے نہیں نہیں اسلام میں گمان پہ بھی عمل کر سکتے، میرا گمان وہ تھا. تو کیا گمان اب کام دے گا؟ گمان اب ختم ہو گیا، اب حق سامنے ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایک آدمی جو ہے حق کی موجودگی میں گمان پر عمل کر سکتا ہے؟ نہیں، گمان پر عمل نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی مسئلے میں کہے شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام نہیں کہا ہوگا، کیونکہ میرے سامنے کبھی ایسا آیا نہیں، تب اس کا کیا ہے؟ گمان ہے. اب اگر کوئی آدمی کسی صحیح حدیث میں نکال کے بتا دے دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہا یہ حرام ہے، تو اب پہلے کیا تھا؟ گمان. اب کیا آیا سامنے؟ حق آ گیا. اب حدیث آنکھ سے دیکھ لی، اب گمان کام دے گا؟ نہیں، اب اس کو حق کے پیچھے چلنا پڑے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان انسان کو حق سے مستغنی نہیں کرتا ہے. گمان کی بنیاد پر آدمی فیصلے نہیں کر سکتا ہے، خصوصاً جب اس کے سامنے حق موجود ہو. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 36 تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو زمین میں اکثریت کے پیچھے چلنے والا بن جائے تو یہ تو تجھ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا کے چھوڑیں گے. اگر تو زمین میں جو اکثریت ہے اس کے پیچھے چلنے لگے، یہ تجھ کو اللہ کی سبیل سے، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. کیوں؟ اِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کیونکہ یہ جو اکثریت ہے ان کا حال یہ ہے کہ یہ تو بس گمان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، جو دل میں آیا گمان، گمان بنا لیا، گمان سے دین بنا لیا، تو یہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ اپنی عقل سے بہت سارے جھوٹ گھڑ لیتے ہیں، یخرسون یکذبون، کہ جھوٹ بولتے ہیں، اٹکل جس کو بولتے ہیں نا، آپ نے دل سے کچھ بھی بنا دیا اور اس کو سچائی بنا دیا، تو احتمال کی بنیاد پر آدمی کہے شاید ایسا ہو، اور تھوڑے دن کے بعد کہنے لگا ایسا ہی ہے کیونکہ میرے دل شاید بولتا ہے، اور میرا دل شاید بولا تو ویسے ہی رہتا پھر، تو کچھ چیزیں شروعات میں کہتی ہیں تو ہو سکتا ہے ایسا، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑے وقت کے بعد میں جب لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایسا ہی ہے یہ، تو گمان بہت سارے کیا ہو جاتے ہیں، رسمیت کی وجہ سے شریعت بن جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ دیکھیے کئی عقائد کی بنیاد گمان پہ رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر شہید کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، بل احیاء عند ربہم، شہداء کیا ہے اللہ کے پاس زندہ ہے، بولے پھر اولیاء بھی رہیں گے نا، کیوں کہ شہید کیا ہے، مجاہد ہوتا ہے، لڑتا ہے اور قتل ہوتا ہے، تو وہ تو دشمن سے ایک آدمی سے لڑ رہا ہے، یہ تو نفس سے لڑ رہے ہیں جو بڑا دشمن ہے انسان کا، تو نفس سے لڑتے لڑتے کیا ہو گئے، شہید ہو گئے، نفس کا قتیل جنتی ہے، نفس کا قتیل مہلک یعنی ہلاک ہونے والا ہے، مہلک ہے، جس کو اس کا نفس مار ڈالے، جس کو اس کا نفس برباد کرے وہ برباد ہو گیا، گیا کام سے، وہ نفس کے اوپر غالب آنا ہے، قدب لامن تزک کا، تو یعنی ایک آدمی پاک نہیں ہوتا ہے تو وہ تو برباد ہوگا، یہ اولیاء کے اوپر جھوٹ ہے کہ نفس سے قتل ہوئے، نفس سے لڑتے لڑتے ان کی وفات ہوئی، تو اب یہ سارا معاملہ کیا ہے، گمان کی بنیاد پر ہے کہ شاید ایسا ہو کہ جب شہداء بھی حیات ہیں تو اولیاء بھی کیا ہوں گے، حیات ہوں گے، اس کے لیے کوئی دلیل ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، یہ گمان کی بنیاد پر ہے، یا شرعی احکام کے اندر، عملی احکام کے اندر، اتنے بڑے امام تھے اور تابعی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ ان کا قریب تھا، اگر انہوں نے کچھ فتویٰ دیا ہے کچھ نہ کچھ تو دلیل ان کے پاس ہوگی، یہ کیا ہے، گمان کی یقین ہے، گمان ہے، اور اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے جو کسی امام کی بات کے برخلاف ہے، اب امام کی بھی بات اس کو پہنچی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی اس کو پہنچی ہے، لیکن ان کی بات دلیل پر ہے یا نہیں، ان کے پاس دلیل تھی یا نہیں، اس کے پاس دلیل ہے، انہوں نے دلیل کی بنیاد پر کہا یا قیاس کی بنیاد پر کہا یا ضعیف حدیث کی بنیاد پر کہا، کس بنیاد پر کہا معلوم ہے اس کو نہیں، لیکن دل کیا بول رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہوں گی نا، تو یہ کیا ہے، گمان ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے پاس کیا ہے، کس کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دو میں سے کس کو چننا پڑے گا، دلیل کو، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقین کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں، دلیل کے مقابلے میں گمان کام دیتا ہے نہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تو زمین میں اکثریت کے پیچھے چلنے لگے تو اکثریت تجھ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، کیونکہ اکثریت عام طور سے گڑبڑ کرنے والی ہوتی ہے، ایسا ہوا زمین پر میجورٹی علماء کی ہے، تھوڑے سے لوگ بےچارے جن کو نہیں آتا کچھ بھی، ایسا ہے، علماء زیادہ رہتے ہیں کہ عوام زیادہ رہتی ہے، عوام زیادہ رہتی، اب آدمی میجورٹی کے پیچھے چلے گا تو کس کے پیچھے چل رہا ہو، عوام کے پیچھے چل رہا ہے، اور عوام کا حال کیا ہوتا ہے، عام طور سے دین سے، علم کے اعتبار سے بھی دور اور عمل کے اعتبار سے بھی دور ہے کہ نہیں، نماز کے لیے پوری عوام روز آتی کیا، لیکن برابر دن گن کے آتی ہو، جمعہ کو آئے گی یا عید کو آئے گی یا زلزلہ آئے تو آئے گی، رات میں بولے سب، وہ بھی چیک کرنے کو، کنفرم کرنے کو کہ مجھ کو ہلتا ہوا لگ رہا تھا، واقعی ہلا کہ نہیں ہلا، تو فجر میں آ کے سب پوچھتے ہیں تیرے کو بھی لگا ہلا، اور میرے کو بھی ہل رہا تھا، میں تو پلنگ پہ سے گرا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی لوگوں میں علمی اعتبار سے بھی لوگوں کو بنیادی باتیں معلوم نہیں، اور عمل کے اعتبار سے بھی اکثریت عمل نہیں کرتی ہے، اکثریت عمل نہیں کرتی ہے، اب ان کو اپنا رہنما بنائے گا اگر کتنا بڑا کامیاب انسان بن جائے گا، بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا، ناکام ہوگا۔ اللہ نے قاعدہ دیا اکثریت کے پیچھے چلتے ہیں، نہیں، یہ اصول نہیں ہے، میجورٹی کے پیچھے چلو، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کو گنتی شروع کرنا پڑے گی، پھر کیسے معلوم پڑے گا میجورٹی کس کی ہے؟ یعنی پہلے گنو سب کو، کہاں گنے گا؟ عالمی سطح پر، ریاستی سطح پر، شہر کی سطح پر، کون سی میجورٹی؟ کیونکہ الگ الگ لیول پہ میجورٹی بدل جاتی ہے، الگ الگ لیول پر میجورٹی بدل جاتی ہے۔ کبھی کسی ایک فرقے والوں کی میجورٹی کسی ایک گاؤں میں ہوتی ہے، لیکن اس کو شہر کے لیول پہ دیکھیں گے تو ٹوٹل بدل جاتا ہے، اور اس کو ریاست کی لیول پہ دیکھیں گے تو پھر بدل جاتا ہے۔ کسی ایک ملک میں ایک طرح کے ہوتے ہیں لوگ، زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، اوپر باندھنے والے کہیں بہت زیادہ ہوں گے، اور کسی دوسرے ملک میں جائیں گے ہاتھ چھوڑنے والے ہوں گے، ہاتھ باندھنے والے ہی کم ملیں گے وہاں۔ تو کہ آپ کس کو دلیل بناؤ گے؟ کہیں کنڈے والے زیادہ ملیں گے، کہیں جھنڈے والے زیادہ ملیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو کوئی میجورٹی کا کوئی قاعدہ ہے عالمی سطح پہ ٹوٹل مارنے کا کام دیں گے ہم کسی کو؟ نہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو اکثریت کے پیچھے چلنے کا قاعدہ اپنے لیے مقرر کر لے تو یہ لوگ تجھ کو کیا کریں گے؟ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، اس لیے کہ ان میں سے اکثریت، ان کا حال یہ ہے اس اکثریت کا کہ یہ گمان پر چلتے ہیں، گمان کی اتباع کرتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور ان میں سے اکثریت جو جس کے پیچھے تو چلے گا، ان کا حال یہ ہے کہ اللہ پر، اللہ کے دین میں اور کئی چیزوں میں جھوٹ بولنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کئی باتیں جس پر عوام چلتی ہے اس کی بنیاد ایک جھوٹ پر ہوتی ہے، جھوٹ پر ہوتی ہے۔ کتنی بزرگوں کی قبریں جو بزرگوں کے نام سے ہیں، لیکن واقعی تھوڑے ڈیٹیل دیکھنے کے بعد معلوم پڑتا ارے یہ قبر یہ ان کی نہیں ہے، ان کی قبر وہاں ہے، یہ کیا ہے پھر؟ یہ چھلا ہے ان کا، یہاں پر کیا ان کی قبر کی اینٹ ہے، ایکچوئل قبر یہ نہیں ہے، یہ پارٹ ٹو ہے، وہ پارٹ ون وہاں ہے، مین وہاں ہے، یہ کیا ہے اس کا؟ اس کا دوسرا ایکسٹینشن ہے اس کا۔ تو کئی چیزیں جھوٹ کی بنیاد پر لوگوں میں عام ہوتی ہیں، اور ایک وقت کے بعد تمیز بھی ختم ہو جاتی، تمیز بھی ختم ہو جاتی، فرق کرنا مشکل ہو جاتا، کون سی اصلی ہے معلوم بھی نہیں، کون سی وہ تاریخی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ شریعت کے احکام کے سلسلے میں دلیل کے مقابلے میں گمان پر چل سکتے ہیں، نہیں چل سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی، یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جیسے یہ باتیں بیان کی، حدیث میں بھی اس کے بارے میں ہم کو ملتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعا، اللہ تعالیٰ علم دے دینے کے بعد تم سے یوں ہی علم کو چھین کر نہیں لے گا۔ یعنی تم کو علم اللہ نے دیا، قرآن کا علم نبی کے ذریعے سے ملا، حدیث کا علم ملا، اب اللہ اچانک اس علم کو چھین نہیں لے گا کہ تمہارے دلوں سے ہی غائب ہو گیا، رات میں سو گئے صبح کو اٹھے ساری حدیثیں غائب، قرآن کی ساری آیتیں دل سے غائب، ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ولكن ينتزعه منهم ما قبض العلماء بعلمهم، بلکہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم کو اٹھائے گا ایک ایک علماء کے اٹھانے سے۔ علماء کیسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ؟ ان کی موت سے، ایک ایک کر کے علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر علماء کی قلت ہو جائے گی، یہاں تک کہ لوگوں کو وقت پر عالم نہیں ملے گا، واقعی عالم نہیں ملے گا۔ ولكن ينتزع منهم ما قبض العلماء بعلمهم، بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا تو علماء کے قبض کر لینے سے، یعنی علماء کو موت دے کر علماء کو اٹھا لے گا، اور ان علماء کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا۔ اس لیے بات یاد رکھیے، علماء کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم علماء کے منکر ہیں، عجیب ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علماء کو نہیں مانتے ہیں، ہم سے زیادہ علماء کو کوئی نہیں مانتا ہے، اس لیے کہ علماء کو ماننا، علماء کی تعظیم کے ساتھ ساتھ علماء کی حد کو ماننا بھی ضروری ہے، کہ علماء کو صحیح طور سے ماننا ضروری ہے۔ عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، وہ ماننا صحیح ماننا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو واقعی صحیح ماننا ماننا ہوتا ہے، صحیح ماننا ماننا ہوتا ہے، جیسا اللہ نے اور رسول نے سکھایا ماننا، ویسا ماننا ماننا ہے۔ ان کو نبی کا بدل نہیں بنا سکتے، ان کو اللہ کا بدل نہیں بنا سکتے کہ شارع ہی مان لے ان کو، تو ایک ایک کر کے علماء اٹھاتا چلا جائے گا. فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَال, جب علماء چلے جائیں گے تو پھر جاہل ہی لوگ باقی رہیں گے. فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَال, تو جو بچے کچے لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ سب کے سب جاہل ہوں گے. يُسْتَفْتَوْنَ فَيُفْتُونَ بِرَأِيهِمْ, لوگ ان سے فتویٰ پوچھیں گے وہ اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے. جب بھی ان کو کچھ پوچھیں گے سوچیں گے مجھ کو لگتا ہے یہ کیا ہے, حلال ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے ایسا کر لو چلتا ہے, ایسا کر لو یہ بھی چلتا ہے, ایسا مت کرو یہ ڈینجر دکھ رہا ہے. تو اپنی عقل سے کیا کریں گے, فتوی دینا شروع کر دیں گے بغیر علم کے. فَيُضِلُّونَ وَيَضِلُّونَ, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ علماء کم ہوتے چلے جائیں گے, اور علماء جب تک رہیں گے تب تک گمراہی عام نہیں ہوگی, اس لیے کہ گمراہی کو توڑنے کے لیے, گمراہی کی جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے علم درکار ہے. جو بھی فتنے ہیں باطل ہے اس کے مٹانے کے لیے علم ضروری ہے, اور صرف حدیثیں کسی کو یاد ہو جائیں, آیتیں کسی کو یاد ہو جائیں کافی نہیں ہیں. اس لیے کہ اکثر گمراہی حدیث اور قرآن کی موجودگی کے باوجود آتی ہے. کیسے؟ اس آیت کا اس حدیث کا مطلب اپنے دل سے نکال لینا, غلط فہم, یہ گمراہی کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے. سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ دلیل ہے لیکن دلیل کو سمجھا غلط. دلیل کو کیا سمجھا؟ دلیل کا مطلب ہی غلط سمجھ گیا تو اب یہ اور زیادہ پختہ ہو جائے گا, میں دلیل کی بنیاد پر کر رہا ہوں لیکن سمجھا ہوا کیا ہے؟ غلط ہے, سمجھا ہوا غلط ہے. تو بہرحال یہاں پر معلوم ہوا کہ علماء کا وجود امت کے لیے خیر ہے, اور اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کے اٹھانے سے. اس لیے کتابیں علماء کا بدل ہیں نہیں, کمپیوٹر علماء کا بدل ہے نہیں, علماء کی قدر, علماء کی تعظیم ہمیشہ کے لیے ہے, ان کی اہمیت, ان کی ضرورت ہمیشہ کے لیے ہے. وسائل علم علماء کا بدل بن سکتے ہیں نہیں, اور بعد کے دور میں جب علماء چلے جائیں گے تو پھر جاہل قسم کے لوگ رہیں گے, بیماروں میں نیم حکیم باقی رہیں گے. ایک تو لوگ ہوں گے بیمار اور دوسرے کیسے ہوں گے؟ نیم حکیم. نیم حکیم خطرہ جان, نیم اللہ خطرہ ایمان بولتے ہیں نا لوگ. تو ایک آدمی جو نہیں جانتا ہے, بھلا بھلا آدمی, یہ اتنا ڈینجر نہیں ہوتا ہے جس کو آدھا معلوم ہوتا ہے, یہ بہت ڈینجر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشین کھول تو دیتا ہے, آپ بولتا آپ بنانے نہیں آتا, آپ اس کو جوڑنے نہیں آتا, پیٹ پھاڑ دیا, بتا دیکھو اب یہ پیٹ ہے, اب ہم اس میں یہ کرنے والے ہیں, سب کرنے کے بعد اور جوڑنا نہیں آتا میرے کو, سینا نہیں آتا پیٹ, تو کیا ہوگا؟ آدمی مر جائے گا. تو ادھورا علم رکھنے والا آدمی زیادہ خطرناک ہوتا ہے, ادھورا علم, کیونکہ پبلک بہت سارے بولتے ہیں ان کو بھی پوچھ رہے, ان کو بھی تھوڑی بہت معلومات ہے. اب یہ تھوڑی بہت معلومات والا ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ تھوڑا بہت اپنا بھی اس میں ملا دیتا ہے, کیونکہ تھوڑا بہت ہے اس کے پاس, ٹوٹل نہیں ہے اس کے پاس, جتنا چاہیے اتنا نہیں ہے, تو تھوڑے بہت سے کیا ہو جاتا ہے؟ بہت ڈینجر خطرہ ہو جاتا ہے. تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ گمان کی بنیاد پر فتوی دینے سے, رائے کی بنیاد پر فتوی دینے سے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. ان پر نہ صرف خود کے گمراہ ہونے کا بوجھ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بھی ان کے اوپر جرم ہوتا ہے. اس لیے کیا جائز ہے؟ نہیں. رائے سے فتویٰ دینا جائز ہے؟ نہیں. گمان کی بنیاد پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے, دلیل کی بنیاد پر فتویٰ دینا چاہیے. تو یہ شریعت کے معاملے میں یہ پہلی قسم تھی جو ہم نے دیکھی, کہ جیسا ہم نے دیکھا گمان کی تین قسمیں ہیں, ایک شریعت کے سلسلے میں, دوسرے اللہ کے سلسلے میں, اور تیسرے انسانوں کے سلسلے میں. تو ایک قسم ہم نے سمجھ لی, آئیے اب دوسرے قسم کی طرف ہم چلتے ہیں. اللہ کے بارے میں گمان کیسا رکھنا چاہیے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں گمان رکھنا چاہیے یا یقین رکھنا چاہیے. تو ایک آدمی سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے بارے میں تو ہر چیز یقین والی ہونا چاہیے, گمان کی کیوں؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے بارے میں جن چیزوں کی یقینی خبر دی جا چکی ہے ان چیزوں کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں یقینی طور پر نہیں بتایا گیا ہے ان چیزوں کے بارے میں یقینی فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں. مثال سنیے، مثلا جنت ہے؟ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا جنت ہے. جہنم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، آپ نے دیکھا جنت کو، آپ نے دیکھا جہنم کو، تو دلیل سے معلوم ہوا کہ جنت ہے جہنم ہے، اور جنت میں بھی لوگ جائیں گے اور جہنم میں بھی لوگ جائیں گے. جنت میں کیسے لوگ جائیں گے؟ نیک لوگ جائیں گے، ایمان والے جائیں گے. جہنم میں کیسے لوگ جائیں گے؟ کفار جائیں گے، گناہگار جائیں گے، مشرکین جائیں گے، منافقین جائیں گے. پھر جو ایمان والے گناہگار جائیں گے وہ جہنم سے نکال کے دوبارہ جنت میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں معاملہ فیصلہ پورا ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے، یقینی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی آدمی بولے فلسفی کہ اللہ کی مرضی، اللہ چاہے تو سارے جنتیوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو سارے کفار مشرکین جہنمیوں کو جنت میں ڈال سکتا ہے. اللہ کی مرضی کیا ہونے والا کیا معلوم ہے؟ آپ لوگ اتنا کر رہے ہو، ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے تو جہنم سے ڈرا ہم کو. اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، تم کون ہوتے پابند کرنے والے کہ اللہ نیک لوگوں کو جنت میں اور بروں کو جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا ہے بولنا صحیح ہوگا؟ اللہ چاہے تو ابلیس کو جنت میں بھی ڈال سکتا ہے، اللہ چاہے تو فرعون کو جنت کا لیڈر بنا سکتا ہے. کوئی بول سکتا ہے اس کے لیے جائز ہے؟ حرام ہے اس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یقینی خبر دی جا چکی ہے کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہنم. اللہ نے خبر دے دی ہے. جس چیز کی اللہ نے خبر واقعی دے دی ہے اس کے بارے میں گمان نہیں بلکہ یقین ہونا چاہیے. لیکن کیا اللہ نے ہم کو بتایا کہ ہماری مغفرت ہونے والی ہے؟ تو اب یہ معاملہ کیسا رہا، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب ہم بول سکتے ہیں میں تو جنتی ہوں، کیوں؟ میرے ابا بھی جنتی تھے. ڈبل گناہ، دو پرابلم ہے اس میں، بغیر علم کے کہہ رہا ہے. تو کوئی آدمی اپنی طرف سے کوئی اس طرح کا فیصلہ دے سکتا ہے؟ نہیں. تو اس بارے میں ایک آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ایسا کرے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا، یا ایسا کرے میں تو جہنم میں جانے والا دکھ رہا، کیا کرے وہ؟ تو اس بارے میں کیا ہم کو حکم ملتا ہے شریعت میں؟ اللہ کے بارے میں گمان کیسا رکھنا چاہیے، کیسا نہیں رکھنا چاہیے؟ شرعی حکم اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک بندے کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی یا غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. تو ایک بندے کو اللہ کے ساتھ میں کیسا گمان رکھنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے. کیا وہ اللہ سے نڈر ہو جائے؟ نہیں. لیکن اللہ سے گمان کیسا رکھے؟ اچھا رکھے. چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں، چاہے وہ آخرت کے معاملات ہوں. جیسے کوئی آدمی کہے اپنی کیا دعا قبول ہوتی، اتنے سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دے گا، اپنا کیا ہے، چلو اپنا نہیں ہونے والا کچھ بھی. کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں کر سکتا ہے. کہ میں چار پانچ مرتبہ دعا مانگا نہیں ہوئی، اب تو اپنی دعا قبول ہونے والی نہیں، بول سکتا ہے؟ نہیں. نا امید ہو گیا، یہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے. کوئی آدمی کہ شاید اپنی دعا جاتی کہ نہیں کیا معلوم، تو ایسے بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے. اللہ کے بارے میں بندے کو چاہیے کہ وہ کیسا گمان رکھے؟ اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو سنے گا، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، توبہ کروں گا تو قبول کرے گا، نیک عمل کروں گا اللہ قبول کرے گا. اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اپنی کوتاہی پر ڈرنا بھی چاہیے، اپنی کوتاہی پر ڈرنا بھی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا دلیلیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرے گا میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کروں گا، کہ بندے کے گمان کے پاس ہوں میں. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. امام نووی نے قاضی عیاض کا قول اس میں ذکر کیا ہے کہ فرماتے ہیں قیل معناہ بالغفران له اذا استغفر والقبول اذا تاب، یعنی اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے، اور بندے کو اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کا مطلب کیا ہے. کہ ایک آدمی معناہ بالغفران له اذا استغفر، آدمی گمان رکھے اللہ سے کیسے، کہ میں استغفار کروں گا تو اللہ میری مغفرت کرے گا. ایسا نہیں کہ میں مغفرت کی دعا کر رہا ہوں اور اللہ مغفرت نہیں کرے گا، پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے. ایسا ہو جائے گا کہ ایک آدمی جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے کہ اللہ میری دعا کو، میری استغفار کو قبول کرے گا، اور جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. یعنی مغفرت چاہوں تو مغفرت کرے گا، توبہ کروں تو اللہ میری طرف پلٹے گا، میری توبہ قبول کرے گا. والاجابتی اذا دعا، اور جب یہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا، یہ اللہ کے ساتھ گمان رکھنا چاہیے. والکفایتی اذا طلب الکفایہ، اور اللہ سے نصرت اور کفایت کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، اگر اللہ سے مانگتا ہے بندہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ یقین اور یہ گمان اللہ سے رکھنا چاہیے. وقیل المراد به الرجاء والتأمیل، الرجاء وتأمیل العفو وهذا اصح، کہتے ہیں کہ اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ سے معافی کی امید، اور یعنی یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے میں اگر معافی مانگتا ہوں، میری غلطیاں بھی اگر ہیں تو اللہ مجھ کو معاف کر دے گا. اس طرح کی آدمی اللہ سے عمل اور رجا رکھے، اللہ سے اس طرح کی امید رکھے. اور کہتے ہیں کہ یہی زیادہ صحیح ہے کہ ایک آدمی مرتے وقت میں اس کا حال کیا ہونا چاہیے، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا. اللہ سے بے یقینی کے ساتھ، بدگمانی کے ساتھ موت آدمی کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يموتن احد منکم الا وهو يحسن الظن باللہ تعالی، تم میں سے کوئی بھی مرے تو اسی حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہو. کوئی تم میں سے اس حال میں نہ مرے کہ اس کا گمان اللہ کے بارے میں اچھا نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ موت کے وقت ایک آدمی کو اللہ سے کیا کرنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اس کو ڈر بھی ہو. دیکھیے گمان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ دونوں پاسبلٹیز ہیں، دونوں چیز ہو سکتی ہے، اللہ معاف بھی کر سکتا ہے اور اللہ پکڑ بھی سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کی نیکیاں بھی اور گناہ بھی ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ مغفرت کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دے، لیکن آدمی کو کیا چاہیے، مرتے وقت کیسا مرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ سے مجھ کو امید ہے، میں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ضرور مجھ کو معاف کرے گا. اس امید کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ ایک آدمی کو زندگی گزارنا چاہیے اور اسی پر آدمی کو مرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے، لیکن غالب کیا ہونا چاہیے، آدمی پر امید ہونا چاہیے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی کی تفسیر میں، تشریح میں قاضی عیاض کا قول امام النووی نے ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالی فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے جو گمان مجھ سے وہ رکھتا ہے اس گمان کے پاس ہوں، اس گمان کے ساتھ ہوں. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر، اگر اس نے میرے ساتھ اچھا گمان رکھا، خیر کا گمان رکھا، بھلا گمان رکھا، تو اس سے ویسے ہی معاملہ کروں گا، اس کا انجام ویسے ہی ہوگا. اور اگر وہ اچھا گمان نہیں بلکہ برا گمان کرتا ہے، شر کی نیت اور شر کا گمان رکھتا ہے، اس کو شر ہی ملے گا. جیسا گمان وہ میرے ساتھ رکھتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ یہ امام الطبرانی نے اس کو اپنی کتاب الاوسط میں، اور یہ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں اس کو ذکر کیا، حلیۃ الاولیاء میں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ بندے کے گمان کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے آدمی اللہ سے بدگمان نہیں ہو. اللہ سے کیسا گمان رکھنا چاہیے؟ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. اس کو یعنی شیخ الالبانی نے صحیح کہا، یہ صحیح حدیث ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ پر وعدے کیے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا. آدمی کو اللہ سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا. یہاں پر گمان اس اعتبار سے ہے کہ بعض اعمال کی وجہ سے دعا رد بھی ہو جاتی ہے، حرام کھانے کی وجہ سے یا اسی طرح سے قطع تعلق کی وجہ سے، قطع رحمی کی وجہ سے، یا اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جن سے دعا رد ہو جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی ہے. لیکن آدمی کو اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا، اللہ کو میں پکاروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا کرے گا. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں درگاہ پہ اگر جاتے ہیں، اگر ان کو پوچھا آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہیں، بابا سے کیوں مانگتے ہو آپ، جواب کیا ہوگا؟ ارے اپنے اتنے گناہ ہیں، اللہ کہاں اپنی دعا قبول کرے گا، ہم لوگ پاپی لوگ ہیں، ہم لوگ پاپی لوگ ہیں، ہماری دعا قبول ہوتی ہے نہیں. اللہ سے کیا ہے، اس نے کیا کیا، بدگمانی کی. بابا کو اگر پکار رہا ہے پاپی ہونے کے باوجود، بابا قبول کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. کیوں؟ بابا بڑے رحم والے ہیں، بہت رحم والے ہیں. لیکن اللہ کو پکارے گا اللہ قبول کرتا ہے نہیں، تو نعوذ باللہ، اللہ کی رحمت سے بڑی رحمت کس کی ہو گئی؟ بابا کی. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. تو اللہ سے اچھا گمان آدمی رکھے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا میرے بندوں سے کہو مجھ کو پکارو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے. اسی طرح سے اللہ سے مشکل مسائل میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اللہ سے مدد کی امید رکھنا چاہیے. ایسا اللہ کے بارے میں گمان نہ رکھے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا، بلکہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو مسائل میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں. معلوم نہیں اللہ مدد کرتا کہ نہیں کرتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ نے نبیوں کی مدد کی، اللہ ہماری بھی مدد کرے گا. اسی طرح سے جزا کے سلسلے میں بھی آدمی کو اللہ سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ میری نیکی قبول کرے گا اور اللہ اس پر جزا دے گا. اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے، جب تجھ کو نیکی سے خوشی ہو اور برائی سے، گناہ سے تکلیف ہو تو تو مومن ہے. تو معلوم ہے مومن وہ ہوتا ہے جو نیکی سے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، اور اللہ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ قبول کرے گا. ہاں اس میں ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ رد کر دے. تو یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کتنی بھی نیکی کرو اللہ قبول نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پر بہتان ہے. تو آدمی نیکی کرے، ڈرے بھی، ہو سکتا ہے میری کسی کمی کی وجہ سے رد ہو جائے، اور امید بھی رکھے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ نیکی قبول کرتا ہے، تو اللہ سے غالب گمانی ہو کہ اللہ تعالیٰ نیکی کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 40 ہے. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. وان تک حسنۃ یضاعفھا، اگر ایک نیکی بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کے آخرت میں اس کا بدلہ دے گا. اللہ اس نیکی کی پرورش کرتا ہے. ایک کھجور کا بیج، ایک کھجور کی گٹھلی آدمی صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے جیسے بیل، بکری، گائے کو پالا جاتا ہے. حدیث میں کہ جیسے تم میں سے کوئی بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ بڑا کے اس کو کیا کرتا ہے، احد کے پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. تو نیکی آدمی کی اللہ برباد نہیں کرتا ہے. کوئی آدمی کہے اتنی نیکی کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ کچھ دیتا کہ نہیں، کیا معلوم، نہیں دیتا بول دیا تو، کچھ نہیں دیتا بولا تو. تو اتنی نمازیں پڑھ رہے آپ، ہم لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں، ہم اچھے ایوریج میں ہیں، ایوریج والے لوگ ہیں ہم لوگ، نہیں بھی ملا تو زیادہ محنت گئی نہیں، کھا پی کے خوش ہیں. آپ لوگ اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہیں دیا کبھی تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں بدگمانی. جائز ہے؟ نہیں. یہ یعنی کفر ہے اگر آدمی اس طرح کی بات کہے کہ ایک آدمی نیکیاں کرے گا تو اللہ اس کو بدلہ نہیں دے گا, یہ کفر ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, ان تک حسنتا یضاعفھا, ایک نیکی کیوں نہ ہو اللہ اس کو بڑھائے گا, اگر وہ نیکی ہے تو اللہ بڑھائے گا اس کو. ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما, اور اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر دے گا, اجر عظیم اس کو عطا فرمائے گا, اپنے پاس سے, اپنے پاس سے اللہ دے گا, اس کا لے کے اس کو نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ کیسا دے گا, اپنے پاس سے اجر عظیم اس کو دے گا. تو اللہ نے نیکیوں پر اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے, تو اللہ سے گمان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نیک زندگی گزاریں گے تو انجام کیسا ہوگا, اچھا ہوگا. یہ نہیں کہ شیطان کے وسوسوں میں آ کے کہیں کہ معلوم نہیں کیا ہوتا نیک لوگوں کا کیا ہوتا اور برے لوگوں کا کیا ہوتا, نہیں, اللہ نے بتا دیا ہے, اللہ نے بتا دیا ہے. ہاں بعینی ہی ہر آدمی کا نہیں معلوم کہ فلاں ابن فلاں ان کا کیا ہونے والا, معلوم ہے نہیں معلوم ہے. تو آدمی ڈرتا بھی رہے اور امید بھی اللہ سے رکھے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, اے نبی جب وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں آپ کے پاس آئیں تو آپ کہیں تم پر سلامتی ہے, تم پر اللہ کی طرف سے کیا ہے, سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے, لازم کر دیا ہے. کتب کے معنی عربی زبان میں لازم کرنے کے لیے آتے ہیں. کتب علیکم الصیام, اللہ نے کہا تم پر روزے لکھ دیے گئے. کہیں لکھا ہوا دکھتا روزہ, کہیں دکھتا ایسا پیشانی پہ روزے دار, کچھ تو آتا ہے ایسا نہیں آتا ہے. کتبہ کے معنی عربی زبان میں لکھنے کے بھی آتے ہیں اور فرض کرنے کے لیے بھی آتے ہیں, لازم کرنے کے لیے بھی آتے ہیں. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے, رحمت اپنے اوپر کیا کر دی ہے, لازم کر دی ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالت, کہ جو کوئی جہالت میں آ کے گناہ کر بیٹھے, جہالت میں آ کر گناہ کر بیٹھے, ثم تاب من بعده واصلح, لیکن پھر اس کے بعد فوراً کیا کرے, توبہ کر لے اس گناہ سے اور اپنی اصلاح کر لے, فانه غفور الرحیم, تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. تو ایسے آدمی کے لیے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے پھر پچھتاوا ہو, توبہ کرے اور اپنی اصلاح بھی کر لے, تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کیا ہے, غفور الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. اس کو یہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 54 ہے, اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے, توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے. تو یہ ایمان والوں کی صفات میں سے ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. ان دونوں چیزوں کا جمع کرنا ضروری ہے. ایمان خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے, کیونکہ انسان اپنے انجام کو بعینی ہی جانتا ہے, نہیں جانتا ہے, اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے, اس کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے, اس لیے ایمان والے کو ہمیشہ لگتا ہے نہیں اللہ معاف کر دے گا, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, دل میں اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں. لیکن پھر ہوتا ہے نہیں معاف کیا تو اللہ پکڑ بھی سکتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ساری نیکیاں کروں گا تو نیکیاں برباد کر دے گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کا قاعدہ ہے, اللہ اس قاعدے کے مطابق ہی کرے گا, ظلم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ منافقین اور مشرکین کے اوصاف میں سے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں برے برے گمان رکھتے ہیں. یہ شرک اور نفاق کی خصلت ہے کہ اللہ کے بارے میں بیہودہ باتیں کرنا اور اللہ کے بارے میں برے گمان, بے بنیاد باتیں کرنا, دل کے اندر بدگمانی اللہ کے بارے میں رکھنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, ویعذب المنافقین ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافقین مردوں اور منافقین عورتوں کو عذاب دے اور مشرکین مردوں کو اور مشرکین عورتوں کو بھی. الظانین باللہ ظن السوء, یہ لوگ جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان قائم کرتے ہیں, اللہ کے بارے میں کیا کرتے ہیں مشرکین مرد اور عورت منافقین, اللہ کے بارے میں ان کے گمان اچھے نہیں ہیں, ان کے گمان اچھے نہیں ہیں. الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے برے گمان قائم کرتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، برے وقت کا پلٹنا انہی پر ہے، برے انجام کا آنا انہی پر ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں یہ گمان رکھتے کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، کیا مدد کرے گا ان کی، یہ لوگ ناکام ہو جائیں گے، یہ لوگ برباد ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہم دائرۃ السوء، یہ جو کہتے ہیں کہ نبی پہ ایک وقت برا آئے گا، ذرا تھوڑی دیر ٹھہرو دیکھو کیا ہوتا ہے ان کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، برا وقت انہی پر پلٹے گا، یعنی دائرۃ السوء، برا پلٹنا، برا انجام انہی کا ہونے والا ہے، برا انجام انہی کا ہوگا۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اور اللہ کا غصہ ان پر ہے اور اللہ کی لعنت ان پر ہے، اللہ نے ان کو ان پر لعنت کی ہے۔ واعد لهم جہنم وساءت مصیرا، اور ان کے لیے تو اللہ نے جہنم ہی تیار کر رکھی ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ مشرکین و منافقین کا طریقہ ہے، ایمان والوں کی شان نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کریں۔ یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 6 ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ما اعطی عبد مؤمن شیئا خیر من حسن الظن باللہ عز وجل، کسی بھی بندے کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی جاتی ہے، اتنی اونچی چیز، ایسی خیر کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اس سے بہتر کوئی خیر اللہ کی کسی بندے کو نہیں دی جاتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ اپنے دل میں، اپنی زندگی کے معاملات میں، آخرت کے معاملات میں اچھا گمان رکھے ہوئے ہے، اللہ کی ذات و صفات کی صحیح معرفت کی وجہ سے وہ اللہ کے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہے، ایسا بندہ یہ نعمت، اس سے بڑھ کے اور کوئی نعمت اس کو نہیں مل سکتی ہے۔ والذی لا الہ غیرہ لا یحسن عبد باللہ عز وجل الظن الا اعطاه اللہ عز وجل ظنہ ذلك بان الخیر فی یده، کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو بھی بندہ اللہ عز و جل سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ گمان ضرور اس کو دیتا ہے، جو چیز اس نے گمان کی اللہ کے بارے میں، جس چیز کی امید اس نے اللہ سے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو دے دیتا ہے، اس لیے کہ ساری خیر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے دے، ساری خیر کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ یعنی ابن مسعود کا قول ہے، جو حسن الظن باللہ عز و جل میں اس کو ابن ابی الدنیا نے روایت کیا ہے۔ لیکن اسے کوئی یہاں یہ نہ سمجھ لے، اور جیسے کہ عام طور سے لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ کرے، فرائض کو ترک کرتا رہے، اللہ کے حکموں کو توڑ کے جیے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا چلا جائے، اور اس کے بعد میں کہے ہم کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جس سے بہت سارے گناہ ہوئے ہوں اور اس کا دل نادم ہو، اس کے دل میں ندامت ہو کہ میں نے جو کچھ کیا بہت برا کیا، اب وہ اگر یہ سوچے اب یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیا اس کے لیے صحیح ہے؟ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ نہیں میں اب بھی توبہ کروں گا تو اللہ میری مغفرت کرے گا۔ تو اللہ سے امید رکھنا ماضی کے گناہوں کے سلسلے میں ہے، یہ نہیں کہ آدمی گناہ کو اپنے لیے جاری رکھے اور گناہ کے دوران کہنے اللہ معاف کرنے والا ہے، تو پھر شریعت کے معاملات میں پابندی کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں اور جب کوئی ان کو منع کرے بھائی گناہ کی زندگی چھوڑ، اس پہ پکڑ آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے، کہ نہیں میرا گمان اللہ سے اچھا ہے، میرا گمان اچھا ہے، اللہ میرے گمان کے مطابق میرے ساتھ معاملہ کرے گا، کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ یہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ مذاق ہے دین کا، یہ دین کا مذاق ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فحسن الظن مع اتباع الہوا عجز، خواہشات کی اتباع کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، کہ ایک آدمی پوری خواہشات کے پیچھے چل رہا ہو گناہ کے پیچھے چل رہا ہو، شریعت چھوڑ کے خواہش کے پیچھے چل رہا ہو اور اللہ سے اچھا گمان قائم کر لے کہ اللہ میری مغفرت کرے گا، جنت دے گا، کہتے یہ عاجزی ہے، یہ آدمی بے ہمت آدمی ہے، کم ہمت آدمی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ نیکی کر کے اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، یہ آدمی گناہ پہ گناہ کیے جا رہا اور اچھا گمان رکھ رہا ہے، عاجزی ہے یہ، بے ہمتی ہے یہ۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وَقَدْ تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّنِّ وَالْغُرُورِ وَأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ إِنْ حَمَلَ عَلَى الْعَمَلِ وَحَثَّ عَلَيْهِ وَسَاقَ إِلَيْهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، کہتے ہیں کہ واضح ہو گیا ہے کہ اچھے گمان میں اور دھوکے میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اچھے گمان میں اور دھوکے میں ایک فرق ہے، وہ کیا؟ کہ اگر اچھا گمان آدمی کو عمل کی طرف لے جائے، نیک عمل کی طرف، اور نیک عمل پر کھڑا کرے، اس کی ترغیب دے اور نیک عمل کی طرف اس کو رہبری کرے، تو یہ صحیح ہے، اللہ سے اچھا گمان آدمی کو نیک عمل کی طرف لے جائے تو صحیح ہے۔ وَإِن دَعَا إِلَى الْبِطَالَةِ وَالْإِنْهِمَاكِ فِي الْمَعَاصِي فَهُوَ غُرُورٌ، اور اگر اچھا گمان آدمی کو بے عملی اور گناہوں میں ملوث ہونے میں آدمی کو مبتلا کر دے، اگر آدمی کا اچھا گمان اللہ مغفرت کرنے والا غفور الرحیم ہے، چلو گناہ کریں گے، اگر ایسا آدمی کا معاملہ ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ فہو غرور، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اب بتائیے کوئی آدمی ہے، اس کی اولاد اس کے سامنے بیٹھ کے شراب پیے، جوا کھیلے اور تماچا باپ کو مارے اور اس کی جیب سے پیسے نکال کے چھین لے، کھائے پیے موج مستی کرے اور آ کے بولے میرا گمان اللہ سے اچھا ہے، اللہ میری مغفرت کرے گا، وہ باپ کیا بولے گا؟ صحیح ہے؟ نہیں بولے گا، وہ تو غلط ہے بولے گا۔ اور وہی باپ اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں یہی کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے اور روزے چھوڑ رہا ہے اور حرام کام کر رہا ہے اور اللہ کے دین کے احکام کو توڑ رہا ہے اور اپنے لیے اس کو اسوہ اور دین اور اس کے لیے اپنے لیے سنت بنائے ہوئے ہیں، میری تو یہی زندگی بھائی، نماز نہیں پڑھنے کا، یہ کرنے کا نہیں، وہ کرنے کا نہیں، اور پھر کوئی اگر آ کے اس کو اصلاح کے لیے کچھ کہے کہ بھائی ہمارا اللہ سے اچھا گمان ہے، چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا۔ پھر جو شریعت پر عمل کر رہے ہیں کیا وہ لوگ پاگل ہیں؟ جو حرام سے بچ رہے ہیں کیا وہ لوگ پاگل ہیں کہ دنیا کی جنت کو کھو کے آخرت کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پھر تو سمپل فارمولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے، یہاں پر جو موج مستی کرنا ہے کرو، خالی ایک کام کرو، اللہ سے اچھا گمان رکھو، یہاں کی بھی جنت ملے گی، وہاں کی بھی جنت ملے گی، پھر سیدھا فارمولا تو یہی ہو گیا نا۔ پھر یہاں کیوں بچے آدمی گناہوں سے؟ صحابہ کیوں بچتے تھے گناہوں سے؟ اتنے بڑے بڑے علماء اللہ والے یہ کیوں بچتے تھے گناہوں سے؟ کیوں اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ کیوں نیکیوں میں دوڑتے تھے، آگے بڑھتے تھے؟ کیا ضرورت تھی پھر جنت کے لیے کرنے کی؟ خالی گمان اچھا رکھو، جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کتنا سمپل فارمولا تھا، معلوم ہوا کہ کسی کا بھی طریقہ یہ نہیں ہے۔ گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ سے اچھا گمان رکھنا، یہ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا، نہ سلف صالحین کا، نہ اولیاء کا، نہ علماء کا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ آدمی گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور بولے کہ میں، ہم کو چھوڑ دو، ہم کو اللہ تعالی ہم کو معاف کرے گا، اس بھرم میں جو آدمی پڑا رہے، یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے۔ اس لیے یعنی یہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ایک آدمی گناہ کرے اور اللہ سے اچھے گمان کو اپنے لیے ٹکٹ بنا لے جنت کا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ واقعی نیک انسان وہ ہے، واقعی جنت میں جانے لائق وہ ہے جو نیکی کر کے بھی ڈرے، کیونکہ وہ اپنی نیکی پہ دیکھی کہ میں نے کتنی کوتاہی کی، یہ نیکی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے، اللہ کے پاس بھیجے جانے لائق یہ نیکی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے اور میری یہ نیکی، اس نیکی میں کتنی کمیاں ہیں، کیا یہ ہدیہ اللہ کو بھیجا جا سکتا ہے؟ کتنا گھٹیا چیز ہے میں جو کیا ہوں، عمل اونچا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن میرا عمل کتنا کم تر ہے، کیونکہ میں نے صحیح ڈھنگ سے اس کو کیا نہیں کیا۔ تو وہ تو نیکی کر کے بھی اللہ کے بارے میں ڈرے کہ قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا، کیا معلوم میری کمزوری کوتاہی کی وجہ سے۔ یہ نہیں کہ آدمی گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے اور پھر اللہ سے امید رکھے اللہ غفور الرحیم ہے بھائی، اللہ مغفرت کرے گا۔ تو یہ جو ہے، ہم تو جائیں گے سوئے مدینہ، جس کو جانا جنت میں جائے، اس طرح کی باتیں لوگ کرنے والے جو جنت کی تحقیر کرتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں بہت خطرناک لوگ ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ کے بارے میں گمان کے سلسلے میں باتیں تھیں، میں سمجھتا ہوں وقت اسی میں ختم ہو چکا ہے، اور بچا یہ کہ لوگوں کے بارے میں بدگمانی اور جو اور بھی سے جڑے معاملات ہیں انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ اللہ کے بارے میں گمان کیسا ہونا چاہیے اور شریعت میں گمان کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں کچھ باتیں ہم نے آج کے درس میں دیکھی۔ لوگوں کے معاملات کے سلسلے میں بدگمانی، اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔